yerinde dururlar, verilen sözü yerine getirirler, sabrederler gibi Kur'an'ın tarif ettiği bir müttaki vardır. Bütün bunları okuyan Hasan-ı Basri Hazretleri içini hak için, dışını halk için süslemendir diyor. İçimizi şirkten, yalandan, gıybetten, haramdan temizleyeceğiz Allah rızası için. Dışımızı da halk için güzelleştireceğiz. Yani sözlerimiz özümüzün aynısı olsun. Kelimelerin seçimini güzel yapacağız. Tavırlarımız kimseyi rencide etmeyecek, rahatsız etmeyecek, incitmeyecek. Kelimelerimiz kimseyi incitmeyecek şekilde dizilecek ve insanlığa öylece sunulacak. Dışımızı halk için, içimizi halk için, hak için süslersek cennet vardır diyor. Ayette et-tayyibatü lit-tayyibine ve't-tayyibune lit-tayyibat. İyi insanlar iyi yerlere layıktır. Vel-habithatu lil-habithine vel-habithune lil-habithat. Kötüler de kötü yerlere layıktır. Bu dünyada kötülük yapanlar cehenneme layık. Bu dünyasını çok güzel Rabbimin istediği şekilde yaşayanlar da cennete layık hale geliveriyorlar. Cennet nimetlerinden hafif örnekler de veriyor Rabbim. Fakihine bima atahum rabbuhum ve vegahum rabbuhum azabel cahim. Onlar Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rabbim onları cehennem azabından korur. Ve şöyle der: Kulû veşrabû henîen bimâ kuntum ta'melûn. Buyurun. Dünyada iken yaptıklarınıza karşılık olarak bu cennette, bu cennetin nimetlerinden afiyetle yiyiniz, afiyetle içiniz diyor Rabbim. Müttekiine ala sururin mesfufe. Sıra sıra dizilmiş koltuklar üzerine dayanmış olarak. Orada da dostluklar devam edecek. Dünyadaki dostlarımıza çok dikkat edelim. Dostluklarımız ahirette de devam edecek. Dostlarımız ayrılırsa ayrılmamaları için gayret gösterelim. Yanlışa saptıklar mı? Hemen elinden tutalım. Sen benim dostumsun. Bu dünyada seni seviyorum. Ahirette de beraber olmak istiyorum diyelim. Annemiz, babamız, çocuklarımız, dayılarımız, halalarımız, teyzelerimiz, onların çocukları, komşularımız, arkadaşlarımız, birbirimize bu dünya denizinde haramlara boğulmamak için can simidi olarak candan gelen kelimelerle onları kurtarmaya ve kendimizi kurtarmaya gayret gösterelim. Ve zevvecnâhum bihûrin în. Güzel gözlü eşlerle onları evlendireceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Huriler kelimesi Türkçemize de geçmiş. Hurilerle evlendireceğiz. Çokça sorulur. Erkekler, yani cenneti hak etmiş erkekler de, cenneti hak etmiş kadınlar da cennette evleneceklerdir. Yani bazıları niye hep erkeklerden bahseder diyor. Hep erkeklerden bahsetmiyor. Kur'an hitap ederken ayrım yapmadan söylüyor. Anlarken insanlar ayrı anlama tarafına gidiyor. Ya eyyühellezine amenû, ey iman edenler dediğinde ne anlıyoruz biz? Ey erkekler diye mi anlıyoruz? Hem erkek hem kadın beraber anlıyoruz. Onun için bu hitap tarzında tek hitap ikisini de içine alacak şekilde verilmiştir. Vellezine amenu ve tebaathum zurriyetuhum bi imanin elhakna bihim zurriyetuhum. Cennette nimetler içerisinde olan o müminler, iman eden o müminler, kendilerini takip eden, kendilerini izleyen ama iman üzere izleyen zürriyetlerini de onlara kavuştururuz diyor Rabbim. Neslini de onlara kavuştururuz diyor. Yani iman üzere giden bir anne, iman üzerine giden bir baba. Çocuklar da iman üzerine hayat yaşıyorlar, cennette buluşuyorlar. Torunlar da iman üzere yaşıyorlar, onlar da buluşuyorlar. Torunlarının torunlarının torunları da orada buluşuyorlar. Bu Tur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu bunu bize bildiriyor. Tanıdıklarımızla orada buluşacak mıyız? Buyurun, bu Tur suresinin 21. ayet-i kerimesini okuyuverin. Ve ma eletnahum min amelihim min şeyin. Onların amellerinden hiçbir şeyi eksiltmeyeceğiz diyor Rabbim. Yani iyilikse iyilik, kötülükse kötülük. Küllüm ri'im bima kesebe rahîn. Herkes kendi kazandığına rehindir. Kendi kazandığına bağlıdır. Kazandıklarımızın karşılığını göreceğiz. Femen ya'mel mithkale derratin hayran yara ve men ya'mel mithkale derratin şerran yara. Zerre kadar iyilik, zerre kadar kötülük karşımıza çıkacak ahirette. Ve emdednâhum bi fâkihetin ve lahmin mimma yeştehûn. Canınızın istediği, onların yani mümin insanların, cenneti hak etmiş insanların canlarının istediği meyveler ve canlarının istediği etler kendilerine verilecektir. يَتَنَازَعُونَ ف۪يهَا كَأْسًا لَا لَوْغٌ ف۪يهِ وَلَا تَأْث۪يمٌ. Orada bardaklarını alırlar. Orada boş söz yok, günah işlemek de yok diyor. Hiçbir kötülüğün uğramadığı bir yer, istedikleri içecekler, istedikleri etler, istedikleri meyveler önlerinde. Ve yatufu aleyhim gilmanun lehum keennehum lü'lü'ün meknun. Onlara hizmet eden inci gibi, inci gibi hizmetçiler onların etrafında dolaşırlar dururlar. İnci, güneş görmemiş inci, meknunu oradan. Hani zaten inciler denizde, istiridyenin içerisinde güneş görmeden yetişirler ya, öylesine güzel hizmetçiler de onların etrafında hizmet için dönerler dururlar. Ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesaelun. Birbirlerine dönüp soruşu sorarlar. Galu inna kunna qablu fi ehlina müşfikin. Biz dünyada iken ailemiz üzerinde titrerdik derler. Yani titreme ne demek? Hani eskiden sobalarımız vardı. Soba yanar, kıpkırmızı olurdu. Bir yaşında apalamakta olan, 6 aylık apalayan çocuklarınız sobaya değmesin diye tedbirler alırdınız. Yaklaşırsa bir anda anne veya baba ürperir ve koşturur. Çocuğun eli sobaya değmesin, ateşe değmesin. Şimdi elektrik prizlerine çocuklarımız, küçük çocuklarımız annesinin milini veya bir başka şeyini sokmasın diye tedbirler alıyoruz ya. Elektrik tedbiri alıyoruz. Gazın tedbirini alıyoruz. Belediye olarak bir de şahıs olarak biz alıyoruz. Evimizde gaz kaçağı olup aileye zarar vermesin, elektrik kaçağı olup zarar vermesin diye. Çocuklarımızın ömrü önemli bizim için. Hastalanmaması önemli. Dışarı çıkarken yakış gününde elbisesini sıkı giydiriyoruz. Yaz gününde biraz daha rahat elbiseler giydiriyoruz. Çocuklarımız ve canımız üzerine titriyoruz ya. Cennetlikler bu dünyadayken çocuğum cehenneme düşmesin diye de titrer. Ne olur titreyelim. Femennallahu aleyna ve vekana azabessemum. Allah da bizi korudu. Cehennemin o zehirli dumanlarından korudu. Kavurucu azabından korudu Rabbim. İnna künnâ min qablu ned'uhu innehu huvel berrur rahim. Biz daha önce Allah Celle Celaluhu'ya dua ediyorduk. O Allah Celle Celaluhu bize iyilik eden ve o merhamet edendir. Fezekkir fema ente bi ni'meti rabbike bi ni'meti rabbike bi kahinin ve mecnun. Sevgili peygamberimize aleyhissalatu vesselama ve onun şahsında bize Rabbim diyor ki insanlara öğüt ver. İnsanlara nasihat et. İnsanlara hatırlat. Sen Rabbin bir nimeti gereği sen kahin değilsin. Sen deli de değilsin. Çünkü Mekkeli müşrikler sen sihirbazsın diyorlar. Sen delisin diyorlar. Sihirbazsın diyorlar. Akıllarının ermediği, kavrayamadıkları çok şeyden bahsediyor Rabbim. Peygamber Efendimizin diliyle. Delisin diyorlar Peygamber Efendimiz'e. Gel seni Mekke'ye kral yapalım. Yeter ki vazgeç. Gel bütün en güzel kadınlarla seni evlendirelim. Gel seni en zenginimiz yapalım. Diyorlar. O da diyor ki bir elime güneşi verseniz, bir elime de ayı verseniz. Yani olmayacak şey bu değil mi? Bunu dahi yapsanız benim bu davadan vazgeçmem mümkün değil. Diyor. O zaman ne der? Günümüzün birçok şu andaki dünya siyasetinde sözü geçen adamlar, dünya servetinde söz sahibi adamlar hakikaten deliymiş ya. Bu servet olur mu ya? Bu servet bırakılır mı be? Bu kadar güzellikler bırakılır mı be? Denilir. Ama bırakmadı. Allah Celle Celaluhu'nun emirleri doğrultusunda hareket etti. Ne oldu? Mekke'nin yöneticisi oldu. Medine'nin yöneticisi oldu. Rabbim bu dünyada da verdi. Ahirette de cennetini lütfetti o peygamberine. Em yekulune şair? Yoksa onlar şair mi diyorlar? Ne terabbesu bihi raybel menun. Zamanın onu çarpmasını bekliyoruz diyorlar. Yani bir gün gelecek, işi bitecek canım. Zaman her şeyi halleder. Zamanın felaketleri onu da götürür ve bitirir diyorlar. Kul, söyle onlara. Terabbesu fe inni ma'akum minel müterabbisin. Ben de sizinle beraber bekliyorum. Bekleyin bakalım bir. Bekleyin görecektir duranlar yürüyeni. Em te'muruhum ahlamuhum bihada em hum kavmun dağun. Bunların hayalleri mi, rüyaları mı, akılları mı bunlara böyle emrediyor? Yoksa onlar azgın bir topluluk olduğundan mı böyle diyorlar? Em yekulune tekavvelehu belhum la yu'minun. Bel la yu'minun. Yoksa Muhammed bunu kendisi uyduruyor mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmiyorlar diyor. İman etmemeleri neticesinde bütün bunları söylüyorlar. Yani bütün bu sözlerin kaynağı ve Peygamber Efendimiz'e şair demeleri, Peygamber Efendimiz'e sihirbaz demeleri, Peygamber Efendimiz'e deli demeleri, bütün bunlar onların imansızlığından kaynaklanıyor diyor Allah Celle Celaluhu. فَلْيَأْتُوا بِحَد۪يثٍ مِسْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِق۪ينَ Peki, peygamber uyduruyor diyorsanız ve bunda da doğru iseniz, buyurun, onun getirdiği sözün benzerini de siz getiriniz diyor Allah Celle Celaluhu onlara. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Onlar kendiliklerinden mi yaratıldılar? Yoksa onlar kendileri mi yaratıcıdırlar? اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ Yoksa gökleri ve yeryüzünü onlar mı yarattı? Hayır, hayır. Onlar hakikati anlamazlar, yakini olarak iman etmezler. اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ Rabbin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye musallat olan onlar mıdırlar? Em lehum sullemun yestemiun fihi. Felyeti mustemi'uhum bi sultanin mubin. Yoksa onların kendilerine ait bir merdivenleri var da orayla merdivenden çıkıyorlar da onunla mı yukarıyı dinliyorlar? Dinleyenleri apaçık bir delil getirsin. Emlehül benatü ve lekumül benun. Kızlar Allah'ın da erkekler sizin midir? Yani meleklere Allah'ın kızlarıdır diyenlere cevap veriyor. Em teseluhum ecran fehum min mağramin müthkalun. Yoksa sen onlardan bir para istiyorsun da onlar ağır yükün altında mı kalıyorlar? Diyor. İnkarlarının gerekçelerinin tamamını yok eden cümleler bunlar. Adamların, yani Mekkeli müşriklerin, onların şahsında çağımız kafirlerinin tamamının inkar gerekçelerini ellerinden alan ayeti kerimelerdir bunlar. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. İmanın rahatlığına ermişiz biz. Huzurunu bulmuşuz biz. Yeri göğü yaratan odur diyoruz. Çiçeklerle donatan odur diyoruz. Bize imanı lütfeden odur diyoruz. Ve Allah var, keder yoktur diyoruz.